program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i wygrana cyklu rower w skokach narciarskich. Kamila Stocha. Władimir Putin wygrywa wybory w Rosji. 5 lat temu papież Franciszek zainaugurował swój pontyfikat. Kamil Stoch zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Chciałem dobrze zakończyć ten turniej, dobrymi skokami, na solidnym poziomie i dumny z tego, że udało mi się utrzymać dobry poziom, wysoki poziom od samego początku do ostatniego skoku. Wczoraj Polak Vikersund zajął 6 miejsce, jego rywal Richard Freitag był 8. Co to oznacza? Że na 2 konkursy przed końcem sezonu Niemiec traci 253 punkty do Stocha, a do zdobycia pozostało jeszcze 200 punktów. Polak zwyciężył też w cyklu rower, w niedzielę całe podium zajęli Norwegowie. Gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe sportowe emocje, napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Wcześniej Stochowi pogratulował też m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu i turystyki Witold Bańk. Przed skoczkami zakończenie sezonu w Planicy. W czwartek odbędą się kwalifikacje, w piątek i niedzielę konkursy indywidualne, a w sobotę drużynowe. 76,56% głosów oddali Rosjanie w wyborach prezydenckich na Władimira Putina. Po podliczeniu głosów z 95% komisji wyborczych frekwencja wyniosła 67%, podała Centralna Komisja Wyborcza. Za kwadrans w poranku trójki połączymy się z naszym wysłannikiem do Petersburga, Ernestem Zozuniem, który obserwował wybory w Rosji. Reakcja na próbę otrucia podwójnego agenta Siergieja Skripala na terytorium Wielkiej Brytanii powinna być solidarna, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, podsumowując telefoniczną rozmowę premiera Mateusza Morawieckiego z brytyjską premier Theresa May. Atak chemiczny, jaki odbył się na terenie Wielkiej Brytanii, jest zagrożeniem nie tylko dla niej, ale również dla innych krajów na terenie Europy, dla krajów Unii Europejskiej. Stąd rozmowa, stąd dyskusje, jaka powinna być reakcja i wniosek. Reakcja powinna być reakcją solidarną, nie tylko bilateralną, ale wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jest też komentarz Londynu. Premier Theresa May podziękowała Mateuszowi Morawieckiemu za zdecydowane poparcie w sprawie kryzysu na linii Moskwa-Londyn. Premier Morawiecki wyraził pełną solidarność ze Zjednoczonym Królestwem. Czytamy w krótkim oświadczeniu przesłanym mediom po rozmowie. Downing Street informuje, że premier May powiedziała polskiemu premierowi, iż mamy do czynienia z szeregiem agresywnych działań ze strony Moskwy. A w komunikacie czytamy też, że obie strony zgodziły się, iż sprawa użycia silnie toksycznej substancji, którą Brytyjczycy zidentyfikowali jako nowiczok wyprodukowany na terenie Rosji, wymaga pełnej determinacji reakcji. Reakcji ze strony Unii Europejskiej i szerszej społeczności międzynarodowej. Komunikat kończy deklaracja. Rozmowy na ten temat będą miały miejsce podczas przyszłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli. Dodajmy, że w piątek w stolicy Wielkiej Brytanii podobną deklarację o poparciu złożył już szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przypomnijmy, 4 marca były podwójny agent Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci środkiem paralityczno-drgawkowym w jednym z centrów handlowych w Salisbury. Premier May, występując w parlamencie, stwierdziła, że za ten zamach odpowiedzialne mogą być rosyjskie służby. Poleciła wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów, zapowiedziała ograniczenie kontaktów Londynu z Moskwą. Rosja odpowiedziała w podobny sposób i wydała 23 brytyjskim dyplomatom nakaz opuszczenia kraju. 5 lat temu papież Franciszek zainaugurował swój pontyfikat. Pochodzący z Argentyny 76-letni Jorge Mario Bergoglio został wybrany na następcę świętego Piotra kilka dni wcześniej po rezygnacji Benedykta XVI. Podczas uroczystości inauguracji w Watykanie papież Franciszek zwrócił się do wiernych, by otwierali się na miłość do bliźniego, także potrzebującego. Mówił, że każda władza jest służeniem innym. W homilii zaapelował do polityków i ludzi, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska. Siamo custodi della creazione. Bądźmy opiekunami stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu. Na placu Świętego Piotra wśród 200 tysięcy pielgrzymów byli wierni m.in. z Polski, Brazylii i Meksyku. Nie zabrakło także rodaków Franciszka z Argentyny. Kończymy serwis Trójki. Na skrót zapraszamy o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Kłaniamy się, zaczynamy nowy tydzień, poranna audycja, zapraszamy do trójki, 11 minut po szóstej. Czy państwo również zaobserwowali tę nieprawdopodobną jasność za oknem? I to już przed szóstą się tak zdarzyło. Jak do tego mogło dojść? Pytanie tylko. A tu proszę, taka sytuacja. Pytanie jest jeszcze jedno. Co będzie za tydzień o tej porze? Bo zdaje się, że zmieniamy czas. Tak, zgadzam się z państwem. Zgadzam się, przepraszam, z państwem, że brawurowe utwory na sam początek, gadające głowy, potem nie wierzę politykom. I to dopiero początek. A tu jeszcze patrzę na zestaw muzyczny i tytuły. Pojawi się też utwór pod tytułem Mietek. To jest dopiero. To śni czystością moje mieszkanie, bo wczoraj zamiast normalnie pójść do sklepu, to żona cały dzień sprzątała, a w kwietniu będą jeszcze takie cztery. Więc proszę sobie nawet nie wyobrażać, co się będzie działo pod koniec kwietnia. Będzie tak widno, co jest. Taki błysk będzie. Taki błysk, proszę pana. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po szóstej. Co my dziś? My dziś, proszę Państwa, odwiedzimy Petersburg. Rodzinne miasto. Miasto, w którym mieszkał on. My żyjemy w dziesiąty, a nie... No ja mieszkam pod dziesiątką. No on mieszkał pod ósemką. Pokażę panu okna. Z tej strony? Aha. O trzeci, gdzie wiadra stoją? Tam, gdzie te wiadra stoją. A te wiadra tak stały też wtedy. Kto to taki? No chyba nie ma wątpliwości. Walodia, Walodia, nie wierz pogodzie, nie wierz tumanom i deszczom. Walodia, Walodia. Wszystko już jasne. Za kilka chwil połączymy się z Ernestem Zuzuniem, on jest w Petersburgu. Po wyborach prezydenckich w Rosji oczywiście i o tych wyborach rozmawiać będziemy. Cóż poza tym, po 7.40 propozycja, bardzo ciekawa propozycja. Źle się prowadzisz, nie dbasz o zdrowie, płać wyższą stawkę. Słyszę to bardzo często, szczególnie od osób, które mają takie wolnorynkowe podejście, że dlaczego skoro ja jestem młody, zdrowy, dbam o zdrowie, nie palę papierosów, nie piję alkoholu, uprawiam sport, mam płacić taką samą składkę zdrowotną jak ktoś, kto pali, jest otyły, je śmieciowe jedzenie i nie stosuje się do zaleceń lekarskich. A no właśnie, ale jak to zweryfikować? Porozmawiamy o tym po 7.40. Propozycja staje się coraz bardziej realna, naprawdę realna i zaczyna się poważna dyskusja na ten temat. Proszę posłuchać i proszę oczywiście wziąć udział w tej dyskusji. Poza tym oczywiście doktor Tomasz. Wiosną, szczególnie tą późną, patrzymy raczej na opady pozytywnie, no bo przyroda się rodzi i tak dalej. Natomiast jesienią, no właśnie, płakać się chce. A no właśnie, ale o co chodzi? Kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Chwilę później projekt Tata. Tata dziś o radości ojca. Szybko załapała to pływanie, została zauważana i zaproponowana, czy by nie chciała dołączyć do sekcji. Tak się jej ta przygoda zaczęła. Widzę radość dziecka, jest to dla mnie największa nagroda. Zapraszamy serdecznie, 20 minut po 7, projekt Tata, przed 7 oczywiście pani Helena. Pani Helena wprowadzi nas w temat już teraz. A weź, a nan mi nie mówi, ja już powiedziałam, że no to tak, nie, że tego, nie, także no. No także w tego, nie? Wszyscy, prawda, już w tej chwili zdecydowanie, prawda, chociaż jeszcze może trochę nie do końca. Zapraszamy. Przed 7 urywki z kalendarza Helena Pani. No i tak patrzę na piękną kartę pocztową, która dotarła do nas, do redakcji w czwartek. Na tym obrazku jest para, splątane usta, splątane dłonie, no a na odwrocie, szanowny pan Tadeusz, TEDx, prasówka dla ciebie. Podpisano, zdaje się, że pani Katarzyna, bo to nie pierwsza taka kartka. No i dużo wyrazów. Love, love, love, love. Ajajaja, dubej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajaja, dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka. Zajada daktyla i buja w obłokach. A ja w Dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ajajaja, Dubej. Ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Ajajaja, Dubej. Ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, w Dubej, gdzie zjawi się tam każda, zanim się ogląda. Jazzband Młynarski i Masecki. Polecamy Państwu to nagranie. Mam nadzieję, że Państwo słuchali czwartkowego wieczornego koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. 21 minut po 6 przenosimy się. Zapraszamy do Trójki. Prezydenckie wybory w Rosji przytłaczającym wynikiem wygrał Władimir Putin, zostawiając resztę 7 kontrkandydatów daleko, daleko w tyle. W rodzinnym mieście nowego, starego prezydenta jest nasz reporter Ernest Zozun. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dodam jeszcze, że zaśnieżonego i mroźnego. Bardzo mroźno? Miasta starego, nowego prezydenta. No tak, 13 stopni pokazują termometry. No, a Newa skuta lodem, tak powinna wyglądać zima w mieście. Tak wygląda w Petersburgu. No ale porozmawiamy o tych wyborach prezydenckich, bo one już za nami. Zaskoczenia nie ma, czy jakieś zaskoczenie jest? Gdybyś miał tak powiedzieć, że jest jakieś zaskoczenie, to... To, że wczorajsze exit pole, czyli badania sondażowe, które pokazała telewizja, mówiły, że Władimir Władimirowicz Putin wygrywa z przewagą, osiągając 73% głosów. Natomiast w tej chwili telewizja pokazuje, że po opracowaniu ponad 90% arkuszy wyborczych z komisji z całego kraju osiąga on wynik 76,6%, więc troszkę nam się to te wyniki rozeszły. No i oczywiście Rosjanie, jak to Rosjanie, zaraz będą zadawać sobie pytanie, ile Putinowi dopisano w arkuszach wyborczych, w komisjach wyborczych, i myślę, że tutaj to pytanie jest jak najbardziej uzasadnione, bo może nie dopisywano na tym najwyższym szczeblu w komisji wyborczej tej centralnej, ale w pojedynczych, myślę, dopisywano, bo no to taka już rosyjska tradycja. Mówiłeś, że jestem w rodzinnym mieście pana prezydenta. Tak, to prawda. Putin pochodzi z Petersburga, no i do Moskwy ściągnął swoich najbliższych przyjaciół, bowiem jego otoczenie to także ludzie z Petersburga. W Rosji mówi się, że rządzą Piterskije, no i dalej rządzić będą Piterskije. Mity i legendy Petersburga, wycieczka taka po mieście. Chce pan pojechać? Oferuje mi starsza pani z biura turystycznego, a ja sobie myślę, że w dzień wyborów prezydenckich to trasą jednej legendy można jechać. Trasą piosenki, która tekst wzięła z pamiętnika pewnego podlotka. No tak, kiedyś nastolatki płci żeńskiej nazywali. O tak wspaniały, jakżeż inny być by mógł. Charakter twardy i oczy skrzą. On tak wspaniały, zakochałam się w nim już w 5. klasie. No wtedy nie spojrzał na mnie. I napisałam mu tylko... On tu niedaleko na porodówce się rodził, a tu mieszkał. Takie podwórko typowe, jak w Petersburgu. Mówią, że chuliganił. No, walkami się zajmował przecież. Podobno nieźle się uczył. On tu mieszkał rzeczywiście, no piętro niżej, powinien pan zadzwonić pod numer 10. Siewa, dobra wam. My żyjemy w 10, a nie... No ja mieszkam pod 10, no on mieszkał pod 8. Pokażę panu okna. Z tej strony? Aha. Tam, gdzie te wiadra stoją. Kiedyś tu były komunalne mieszkania, później zrobili kapitalny remont i posprzedawali mieszkania. Teraz ludzie mają na własność. Nieduże to mieszkania, takie dwupokojowe są. Tam, gdzie on mieszkał, to teraz tacy starsi ludzie mieszkają. Co by pan chciał? Putin tu mieszkał dawno, jeszcze przed kapitalnym remontem. Niczego pan nie zobaczy z tego, co tu było, jak mieszkał. Nie ma też żadnego lokatora, który tu mieszkał, jak mieszkał Putin. Tu nie ma żadnego znaku, że on tu mieszkał. Nic, żadnej tabliczki. Jak się wprowadzałem, to nie miałem pojęcia, że on tu mieszkał. A jak wy uznali? A jak się pan dowiedział, że tu mieszkał Putin? No coś ktoś powiedział, a w pewnym momencie to tu zaczęły delegacje przyjeżdżać. Dziennikarze zaczęli się interesować. No nie ma miesiąca, żeby ktoś nie pytał. Trochę dosyć mamy. Tym bardziej, że my starsi już jesteśmy. Ja mam 90 lat. No nic tu nie ma takiego specjalnego. Absolutnie точно. Ничего. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. A co tam mamy w pamiętniku podlotka dalej? On takoj, no nie sam, no i zaparty. On tak wspaniały, no nigdy w ławce ze mną nie siedział. Patrzę, jak mapy przegląda dziś poważnym wzrokiem. Zawsze bohaterem był moim, dziś bohaterem dla wszystkich. A ja cały czas jakbym w piątej klasie była. Nie mamy tu w szkole żadnej pamiątkowej izby, żadnego starego dziennika. Nauczyciele, sam pan rozumie, on ma ponad 60 lat, no to wiadomo. Uczniowie wiedzą, że się tu uczył prezydent. Tak. Zatem najpoważniejszym dokumentem zostaje nam ten pamiętnik podlotka. No tak kiedyś o nastolatkach płci żeńskiej mówiono. Który powstał albo nie powstał. Ale piosenka jest, bo przecież... Obywatele Petersburga, dziś wielki dzień. Wybieramy prezydenta Rosyjskiej Federacji. Prezydenta Rosyjskiej Federacji. Хорошего дня и праздничного настроения. Выборы президента – это выбор будущего нашей страны. I tak to w Petersburgu wygląda, o czym opowiadał Ernest Zazuń, który jest na miejscu i oczywiście przez cały dzień będzie Państwu też opowiadał o tym, co się dzieje, jakie są te najnowsze informacje dotyczące wyborów prezydenckich. 76,6% to policzone już głosy z arkuszy wyborczych, 90%, jeśli dobrze zapamiętałem. No i też było o komisjach wyborczych. Ernest Zazuń jest z nami. Erneście, posłuchaj teraz, bo usłuchacz ma taką małą konstatację, jeśli chodzi o komisję. Dzień dobry. Ja tak, zaczynam rozumieć, co to znaczy, że frekwencja dopisała. A może komisja, nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, drogi słuchaczu. No, no takie realia, tak, taka tradycja, jak mówisz. Frekwencja dopisała, tym bardziej, że można było ją no tak trochę podkręcić, dlatego że tutaj jest taki zwyczaj, że wiele osób głosuje poza miejscami zameldowania, w związku z czym wydaje im się takie dokumenty. Te dokumenty można było pozyskiwać na trzy różne sposoby. W ogólnej komisji wyborczej, w miejscowej komisji wyborczej, tej, w której jest się zapisanym, plus jeszcze przez internet. Ale informacje między tymi trzema źródłami nie były dobrze wymieniane, w związku z czym można było takich zaświadczeń otrzymać kilka. Rekordzista, tu w Petersburgu się znalazł taki rekordzista, który sprawdzał, jak to działa, wydobył z komisji wyborczych na różnym poziomie 59 takich zaświadczeń. Zatem można było te frekwencje realizować. To jeszcze jedno pytanie, bo widziałem wczoraj takie migawki telewizyjne z wyborów prezydenckich i głosował Gérard Depardieu. I tak się zastanawiałem, ma ten paszport, nie zgubił, ale ma. No właśnie tutaj też się wszyscy zastanawiali, ponieważ on na początku, kiedy został obywatelem rosyjskim, obnosił się z tym paszportem. Wszędzie go witano uroczyście, zapraszano na przyjęcia, realizowano wielkie imprezy z jego udziałem. Natomiast potem zniknął i zastanawiano się, co on zrobił z tym paszportem. Okazuje się, że go ma, no. I użył go wczoraj w ambasadzie w Paryżu, by oddać swój głos. Jeszcze zapytam. Dziwne, że no, jest obywatelem Rosji, a mieszka całkiem gdzie indziej. Jeszcze zapytam o ten Petersburg. Tam jest jakaś tablica pamiątkowa na domu, w którym mieszkał Władimir Putin? No właśnie nic, nic, kompletnie nic. Gdyby się tak przechodziło, to nie ma jak zwrócić uwagi, że to dom, w którym żył, dorastał Władimir Putin. Tak ten Petersburg się chce chwalić tym Putinem i tak się tak z lekką nieśmiałością tak chwali tym Putinem, tak jakby trochę przepraszał, tak no, no tak, tak, tak jakby, no, tak jakby. No tak właśnie, tak. No, no tak, no tak. Ernest Zazuń w Petersburgu, piosenka ładna. Wyborcza. Podoba się panu. Cudowna. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. 6:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski, skrót wiadomości. Kamil Stoch z kryształową kulą po raz drugi w karierze. Polak zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata na trzy konkursy przed końcem sezonu. Polski skoczek wygrał też zawody rower. Do rozegrania zostały jeszcze dwa konkursy indywidualne i jeden drużynowy, zmagania od piątku w Planicy. Władimir Putin, po raz czwarty prezydentem Rosji, według niepełnych jeszcze wyników wyborów, otrzymał ponad 76,5% głosów. Frekwencja w wyborach wyniosła 67%, podała Centralna Komisja Wyborcza po

Tak, tak, to taka optymistyczna wersja. W południe i w cieniu. Musi pan pamiętać, że w cieniu. Dzień dobry. Czy piosenka o Wołodii będzie może zestawienie do głosowania? Coś mi podpowiada, że chyba nie za bardzo. Ale proszę się dowiadywać. Ranek @polskieradio.pl 71335, tak, też można się z nami kontaktować. Mówiliśmy z Ernestem Zuzuniem o tym, że pan Gerard głosował. Chciałem tylko powiedzieć, że żadnych kartek ja w twoim paszporcie, byś był ze mną, wyrywać nie muszę. Dawaj! So you left me with lies. Let the banners unfold. Let them fall to the floor. We once had each other, but now we're not so sure. Are we living in the past? Or what is nothing left to fear? What you say? So see what you want. I'll break my heart a thousand times, but it's still right here. Will we ever survive? Are we living in the past? Or what is nothing left to fear? What you say? Pół minuty będzie siódma. Zaglądamy szybko do prasy. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan w kombinezonie. Ale dlaczego szybko? Dlaczego to poganianie? No są ważne sprawy, proszę pana, tutaj. No bardzo ważne. Dwa triumfy w jeden dzień odniósł pan Kamil, choć dla niektórych to pewnie więcej triumfów się udało zliczyć. Sezon Kamila Stocha. Kamil Stoch bierze wszystko. To dziś tytuły z gazet, ze stron sportowych oczywiście, bo na pierwszych stronach inny zwycięski bohater, Putin zwycięski, ale osłabiony frekwencją, co jednak jest trochę w opozycji do tego, o czym mówiliśmy już dziś w audycji wcześniej. Oficjalne wyniki, prawie 60% według cząstkowych wyników Putin uzyskał 72% głosów. Ta frekwencja 60% chyba nie jest tą, na którą liczył prezydent. Obserwatorzy informują, że w wielu miejscach frekwencja nie sięgnęła nawet 50%, a w niektórych rejonach Czeczenii do urn poszła tylko 1/5 uprawnionych. Nie czytam dziś w Rzeczpospolitej. Ten wynik to 76,6 w tej chwili. No 6,6 w tej chwili, natomiast rzeczywiście nad tą frekwencją pochylają się tu Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna dodaje, Putin zwycięża, Europa szykuje sankcje. Złe wiadomości dla Putina. Wczorajsza frekwencja rozczarowała i znów ta frekwencja. Dziś o wydaleniu dyplomatów Kremla mogą decydować kolejne kraje Unii Europejskiej, pisze dziennik Gazeta Prawna. No, wiadomości złe. Nie będzie resetu z Moskwą. Szorstka przyjaźń między Trumpem i Putinem. Cały wachlarz moskiewskich metod. Angela Merkel przyjeżdża do Polski. To podtytuły, bo dziś dziennik Gazeta Prawna tej sprawie poświęca sporo miejsca. Angela Merkel przyjedzie do Polski. No właśnie, chce między innymi rozmawiać na temat osobnego budżetu strefy euro. Pewnie jeszcze też o powołaniu unijnego ministra finansów. Takie tematy w Warszawie, ale może też pojawić się wątek wspólnych sankcji wobec Moskwy w związku ze sprawą Skripala, pisze dziennik Gazeta Prawna. No i właściwie można powiedzieć, że Mateusz Morawiecki przed ważnym zadaniem i dziś w Polska The Times na pierwszej stronie. Po 100 dniach rządu Morawiecki spróbuje ucieczki do przodu. Premier spróbuje wrócić do punktu wyjścia, czyli do ofensywy uśmiechów w polityce międzynarodowej i do działań na rzecz pozyskania wyborców z centrum. Czytamy na pierwszej stronie, a w sprawie Rosji rozmowa wewnątrz numeru. W Rosji króluje propaganda. To prawdziwa maestria. Putina może obalić tylko pałacowy zamach stanu, mówi autorka biografii prezydenta Rosji, wieloletnia korespondentka telewizji polskiej w tym kraju. No i Krystyna Kurcza-Bredlich dość ostro kreśli to, co dzieje się teraz w Rosji, jeśli chodzi właśnie o tę propagandę. Polska The Times dziś o tym więcej, a czy będzie koalicja przeciw Nord Stream 2? Gazeta Polska codziennie pisze, że coraz więcej krajów widzi rosyjskie zagrożenie i kraje bałtyckie oraz Europy Środkowej nie są już osamotnione w walce przeciw politycznemu projektowi budowy gazociągu Nord Stream 2. Właśnie swój sprzeciw zgłaszają urzędnicy Komisji Europejskiej, ale europosłowie od lewej do prawej strony sceny politycznej, czy amerykańscy senatorowie alarmują prezydenta Trumpa. Ostatnio ujawniono, że grupa brytyjskich polityków napisała list do szefa MSZ-u Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona, apelując o powstrzymanie inwestycji, pisze Gazeta Codzienna. Z innych spraw Wyborcza na pierwszej stronie pisze o proteście niedzielnym. W niedzielę przed siedzibami biskupimi w całej Polsce kobiety protestowały przeciw zaostrzeniu zakazu aborcji. A to wszystko dlatego, że dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zajmie się projektem i może dać restrykcyjnemu projektowi zielone światło, pisze na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita, i tu jeszcze też wrócę, pisze o tym, że trzeba przystąpić do rozbudowy Okęcia, bo się udusi. Lot będzie miał niebawem 12 Dreamlinerów, a wtedy w porcie zrobi się bardzo ciasno. Władze lotniska już uznały, że nie ma warunków do obsługi ogromnego Airbusa linii Emirates. Zarządca twierdzi, że w porcie nie ma takich warunków. Niedawno przedstawiciele właśnie zapowiedzieli Emirates, że chcieliby latać taką maszyną z Warszawy do Dubaju, ale w terminalu trzeba by przebudować gate, by mogło z niego korzystać prawie 600 pasażerów Airbusa. Na razie jest to niemożliwe. Czyli rozbudować coś, co będzie zlikwidowane, więc no dlatego właśnie ten port w Stanisławowie, pewnie o nim coraz częściej będzie mowa. Wojsko tymczasem odnawia orzeszki. Wysłużone hełmy wracają do łask w Wojsku Polskim. Zdzierana jest z nich rdza i na nowo są malowane. W tym roku wojskowe warsztaty odnowią około 14 tysięcy metalowych hełmów, chociaż już dawno zapowiedziano, że żołnierze nie będą ich zakładać na głowy, bo zdaniem ekspertów nie chronią ich głów przed kawałkami pocisków, granatów czy bomb. Tutaj mowa właśnie o hełmach produkowanych według wzorów z 1967 roku i bardziej kojarzą się z Ludowym Wojskiem Polskim niż profesjonalną i zawodową armią. Żołnierze potocznie nazywają je właśnie szyszkami lub orzeszkami. Pisze o tym Rzeczpospolita. Puls Biznesu na koniec o tym, że Fiskus ma apetyt na AliExpress. Czas owatować chiński Allegro z grupy Alibaba, należącej do najbogatszego Chińczyka. Tak uznał resort finansów. No i ładny komentarz. Dziurki nie zrobi, a krew wypije. Taką sztuczkę najchętniej zrobiłaby Ministerstwo Finansów. Brutalny fiskalizm może zabić drobny e-handel. handel z Chinami. To zaś nie leży w naszym interesie. Chcemy przecież być ważną częścią nowego jedwabnego szlaku, pisze Puls Biznesu na stronie pierwszej. No i jeszcze jedna rzecz. Porozumienie lekarzy uniwersyteckich szpitali dziecięcych. Tu już nasz dziennik pisze o tym. Apeluje do ministra zdrowia o zwiększenie finansowania świadczeń na leczenie ciężko chorych młodych pacjentów. To ważna sprawa. Dobrze by ten apel był wysłuchany. A w tygodnikach na pierwszej stronie wszystkie oszustwa Michała Dzięby, czyli kim jest i w co gra prześladowca Rafała Trzaskowskiego. Tygodnik Sieci, jak mafia rządziła Warszawą, dziś na pierwszej stronie. W Newsweeku PiS-toria, czyli historia według PiS, a tygodnik Do Rzeczy o buncie sędziów. Czy PiS-owi uda się naprawić wymiar sprawiedliwości? Tak wygląda okładka tego tygodnika. Dziękujemy. To prasa. Krystian Hanke, 20 minut po 7. Projekt Tata. Zapraszamy, a chwilę po projekcie oczywiście będzie zabawa. Eskorta dziecięca na kolejny mecz. Polska, Korea Południowa. Będziemy mieli dla Państwa takie miejsca w tej eskorcie. Proszę słuchać uważnie. Po 7.25. A 7.40 porozmawiamy o nowej propozycji. Nie dbasz o zdrowie, nie realizujesz zaleceń lekarskich. Masz płacić wyższą składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Generalnie uważam to za świetny pomysł. Nie wiem, czy byłoby to bardzo łatwe do zrealizowania, ale myślę, że jednym z kryteriów też powinny być nieuzasadnione wizyty w POZ-ach, w nocnych pomocach świątecznych, gdyż są pacjenci, którzy zdecydowanie nadużywają tego bez potrzeby i myślę, że też powinno to być jakoś odnotowane przy naliczaniu tych składek. Rozpoczyna się dyskusja na ten temat i to na wysokich szczeblach. Po 7.40 o tym sobie porozmawiamy. Zapraszamy Państwa także do tej rozmowy. 2, 2 i 7 trójek. Za 13,5 minuty będzie 7. Skaczę. Co skacze? A w telewizji skacze. I skończą się już te takie, wiesz co się skończą? Letalnice? Nie, te takie zdjęcia. Dlaczego one są czarno-białe, te zdjęcia skoczków w tych zawodach były? Nie wyglądało dobrze. tam się jeszcze piosenka swoim torem toczy. Ale my już przechodzimy dalej do kolejnych rzeczy, bo musimy powrócić do hełmu wojskowego. Za moich czasów, jak ja pełniłem służbę, taki hełm nazywał się lekki bojowy berecik stalowy. Piękna nazwa, piękna rzecz. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc spotkanie z Joanną Kołaczkowską z kabaretu Hrabi, czyli z naszą znajomą panią Heleną. A pani Helena wraca do tego, co było tydzień temu. Troszkę będziemy roztrząsać. Nie no, to Tadeusz, ja jestem załamana. Ja już nie wiem. Ja już naprawdę, to już jest, wiesz, to już jest dokładnie taka sytuacja. To już jest jakby ponad. To jest jakby gdzieś. Nikt by tego, wiesz. Ja już powiedziałam, a weź, a nan mi nie mówi. Ja już powiedziałam, że no to tak, nie? Że tego, nie? Także no. No i tyle. No i tyle. Ale daj mi spokój. Ale ja nie będę nawet, to jest jakby przekroczenie. I tyle, to jest przekroczenie. Ty w ogóle nie bierzesz przykładu, nie śledzisz. W ogóle niczego nie śledzisz. Ja śledzę, ja wiem, 732 lata temu ten jeden król Szkocji, ten Aleksander III. No proszę cię, zginął chłop, spadając z koniem ze skały. Ale błagam cię, ja rozumiem ze skały, ale z koniem razem? Bierz przykład, masz kochankę, a rozumiesz, robisz ciążę urojoną. No, to jest, przepraszam cię, Dadzie, to jest jakaś taka fuszerka, nie takiego męża sobie brała. 47 lat temu, rozumiesz, ta premiera filmu Kto wierzy w bociany się odbyła. No, Tadzio, też bierz przykład, prawda? Też nie bierzesz jakieś przykłady skądś, abyś to stąd, nie? Kto wierzy w bociany? Taki film, 47 lat temu, nie? I popatrz, już wiedzieli, ty nie wiedziałeś, i taka to sytuacja. Albo 176 lat temu to w Turcji założyli polską wieś Adampol. O, widzisz, no, Adam. Od Adama, nie od Tadeusza. Nie? Się nie postarałeś. 176 lat temu w ogóle jakby nie miałeś takiego naporu, żeby się postarać. Nic się nie starałeś zupełnie. A bo ten 40 lat dzisiaj obchodzi fisz. Nie ta fisz, tylko ten fisz. Wiesz, bierz przykład, no. Bierz chłop, wiesz, 40 lat jest w sile wieku. Znaczy właśnie ją traci, bo przechodzi pewien kolejny etap życiowy, no ale jeszcze tego nie wie, zanim się zorientuje, no to też z 5 lat minie. A ty bierz przykład, Tadzio. No, taka to jest do tego. Ja nie mam siły do ciebie, jestem sama, jeszcze jest taka, nie wiem, coś bym chciała, jeszcze coś bym jeszcze zrobiła, coś, jeszcze bym, jakieś marzenia mam, ja pójdę chyba wytrzepać dywan. To jest koncepcja, oczywiście tak. Joanna Kołaczkowska, bardzo dziękujemy. Z kabaretu Hrabi, pani Helena, bardzo dziękujemy. 40 urodzin fisza. Ale w tej sprawie to my jeszcze... Jeszcze ten. Bo teraz to nie. All of the feelings that I got for you can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Uh-huh. So good, so real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. You know I love you so, please don't stop it. You got me right here in your jean pocket. Right now. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like I'm powerful with a little bit of tender